श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 5 अप्रैल 1884। परंतु लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था प्राण कृष्ण से। परंतु ज्ञानियों का एक लक्षण और भी है। कोई कोई सोचते हैं मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञानी किसी की बुराई नहीं कर सकता, वह बालक सा हो जाता है। लोहे के खड्ग में अगर पारस पत्थर छुआ दिया जाए तो खड्ग सोने का हो जाता है, सोने से हिंसा का काम नहीं होता। बाहर से भले ही जान पड़ता हो कि इसमें राग अहंकार है, परंतु वास्तव में ज्ञानी में यह कुछ नहीं रहता। दूर से जली रस्सी देखिए तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही पड़ी हुई है, परंतु पास जाकर फूंक मारिए तो सब राख होकर उड़ जाती है। क्रोध का अहंकार का बस आकार मात्र है, परंतु वह यथार्थ में क्रोध नहीं, अहंकार नहीं। बच्चे में आसक्ति नहीं रहती। अभी अभी उसने घरौंदा बनाया, कोई उसे छू ले तो तिनक कर नाचने लगे, रोना शुरू कर दे, परंतु खुद ही थोड़ी देर में उसे बिगाड़ डालता है। अभी अभी देखो तो कपड़े पर रिझा है, कहता है मेरे बाबूजी ने ले दिया है, मैं नहीं दूंगा, परंतु एक खिलौना दो, बस भूल जाता है, कपड़े को वही छोड़कर चला जाता है। यही सब ज्ञानी के लक्षण हैं। चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हो, शीशे, मेज, तस्वीरें, गाड़ी, घोड़े, परंतु दिल में आ जाए तो सब छोड़ छाड़ कर काशी की राह पकड़ ले। वेदांत के मत से जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है। किसी लकड़हारे ने स्वप्न देखा था, कच्ची नींद में ही किसी दूसरे के जगा देने पर उसने झुंझला कर कहा, तूने क्यों मुझे कच्ची नींद में जगाया? मैं राजा हो गया था और 7 लड़कों का बाप, मेरे बच्चे लिखते पढ़ते थे, अस्त्र विद्या सीख रहे थे, मैं सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था, क्यों मेरा सब्ज बाग उजाड़ डाला? उस आदमी ने कहा, अरे वह तो स्वप्न था, उसमें क्या रखा है? लकड़हारे ने कहा, चल तू नहीं समझा, मेरा लकड़हारा होना जिस तरह सच है, स्वप्न में राजा होना उसी तरह सच है। लकड़हारा होना यदि सत्य हो तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है। अब श्री रामकृष्ण विज्ञानी की बात कह रहे हैं। नेति नेति करके आत्म साक्षात्कार करने को ज्ञान कहते हैं। नेति नेति विचार करके मनुष्य समाधि में आत्मदर्शन करता है। विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसी ने दूध का नाम ही नाम सुना है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। जिसने सिर्फ सुना है वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है और जिसने पिया है वह विज्ञानी है। विशेष रूप से ज्ञान उसी को हुआ है। ईश्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना जैसे वे परम आत्मीय हो, इसी का नाम विज्ञान है। पहले नेति नेति किया जाता है। वे पंचभूत नहीं हैं, मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं हैं, वे सब तत्वों से परे हैं। छत पर चढ़ना होगा, सब सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा। सीढ़ियाँ कभी छत नहीं हैं, परंतु छत पर पहुंचकर देखा जाता है जिन चीज़ों से छत बनी है, ईंट, चूना, सुर्खी, उन्हीं चीज़ों से सीढ़ियाँ भी बनी हैं, पर सीढ़ियाँ कभी छत नहीं हैं। जो परब्रह्म है वे ही जीव जगत और 24 तत्व भी हुए हैं। जो आत्मा है वे ही पंचभूत भी हुए हैं। मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है? अगर वह आत्मा से ही हुई है, उनकी इच्छा से सब हो सकता है। हाड़ और मांस, शोणित और शुक्र से ही तो होते हैं। समुद्र का फेन कितना कड़ा होता है।